Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ranny wzmacniacz. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. W dzisiejszej audycji przeboje roku 1970. Nie bez przyczyny, dlatego że jak już pewnie część z Państwa wie, w tym tygodniu, konkretnie w piątek, przypadała 50. rocznica śmierci najwybitniejszego chyba gitarzysty wszechczasów, Jimiego Hendrixa. Dlatego też pozwoliłem sobie dzisiaj rozpocząć audycję właśnie od utworu w wykonaniu Jimiego, Stepping Stone. A teraz już przed nami pierwsza trójka w dzisiejszym programie, którą rozpocznie Eric Clapton. After midnight, we don't let it all hang down. After midnight, chugger up and shout. We're gonna stimulate some action. We gonna get some satisfaction. We gonna find out what it is all about. What it is all about. Oh, after midnight, we gonna lay it all hang down. After midnight, after midnight. After midnight, we're gonna shake your tambourine. After midnight, after midnight, after midnight, so go be peaches and cream. After midnight, after midnight, don't cause talk and suspicion. We're gonna give an exhibition. We're gonna find out what it is all about. What it all about? What it all about? After midnight, we're gonna let it all hang down. Shake your tambourine. Won't shake your tambourine. Won't shake your tambourine. After midnight, so it's gonna be peaches and won't shake your tambourine. Won't shake your tambourine. Don't cause talk and suspicion. We don't give an exhibition. We don't find out what it's all about. What it's all about. What it's all about. After midnight, we gon' lay it all hang down. After midnight, we're gonna let it all hang down. After midnight, we're gonna let it all hang down. After midnight, we're gonna let it all hang down. After midnight, we're gonna let it all hang down. Oh,

together, darling. Join the human race. How in the world are you gonna see? Laughing at fools like me. Who on earth do you think you are? A superstar? Well, right you are. Where we all shine on. Like the moon and the stars and the sun. Where we all shine on. Everyone, come on. If some karma's gonna get you, gonna knock you off your feet. Better recognize your brothers. Everyone you meet. Why in the world are we here? You're not the little pain and fear. Why on earth are you there? When you're everywhere, come and get your share. Where we all shine on. Za nami grupa The Beatles. W utworze Let It Be śpiewał oczywiście Paul McCartney, później John Lennon ze swojego trzeciego singla w dorobku solowym Instant Karma i George Harrison z pierwszego singla największego swojego przeboju, czyli My Sweet Lord z albumu All Things Must Pass. Notabene też najważniejszy chyba album w całym dorobku George'a. Kolejna trójka przed nami, na początek Czesław Niemen. Jednego serca tak mało, tak mało. Jednego serca trzeba mi na ziemi. Co by przy moim miłością zadrżało, a byłbym cichym pomiędzy cichymi. Wiernych ust trzeba, skąd bym wieczność samą szczęścia ustami.

she's got.